Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tych dniach mija 40 lat od pełnowymiarowego debiutu zespołu DAB. Z tej okazji w dzisiejszej audycji przegląd najważniejszych polskich zespołów grających muzykę reggae od lat 80. do dziś. Zespół DAB powstał w pierwszej połowie lat 80. w Warszawie, a nazwa została wymyślona na podstawie pierwszych liter imion założycieli. D jak Dariusz, A jak Artur, A jak Andrzej i B jak Piotr, z tym, że zmiękczone P na B. Tak to wyglądało i za chwilę będziemy słuchać nagrań z debiutanckiego właśnie albumu zespołu DAB, zatytułowanego po prostu DAB. Za nami jednak już pierwsza piosenka w wykonaniu tej formacji, przed nami wielka przestrzeń. Śpiewał Andrzej Zeńczewski, ale za chwilę usłyszymy w roli głównej jako wokalistę Piotra Strojnowskiego, głównego śpiewaka w zespole w tych początkowych latach. Na początek największy przebój grupy DAB, Ogrodu Serce. Nie zapomnę tych chwil radosnych,

Fala ludzkich serc, wcześniej Kalejdoskop moich dróg i na początku Ogrodu serce. Piosenka, która dotarła w roku 1986 do drugiej pozycji listy przebojów programu trzeciego. Śpiewał Piotr Struna-Strojnowski, grała grupa Dab. W latach 80. doszło do prawdziwego rozkwitu popularności muzyki reggae w Polsce. Powstawało sporo zespołów i za chwilę kolejny klasyczny zespół reggae. Oczywiście mowa o Izraelu. Wolny naród, Na co czekasz i CINI. We'll be right back. CINI, jeden z największych, a może wręcz największy przebój grupy Izrael. Wcześniej Na co czekasz, a na początku Wolny naród. Śpiewali Robert Brylewski, Kellner i Maleo. Do Maleo jeszcze wrócimy, ale teraz z Warszawy przeniesiemy się do Poznania, gdzie w tym samym mniej więcej czasie, gdy powstawały DAB i Izrael w stolicy, w Poznaniu doszło do założenia zespołu Gedeon Jerubal, którego liderem został Krzysztof Ruciński. We'll be right back.

nic nie zmieniaj. Tak, o, chleś mi mów, że... Te słowa, o takie puste, Wciąż widzę te gesty, o takie same, komu, komu, komu, ach, a komu podać dłoń, a nie wiem, nie wiem, nie. A co szukać mam, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie. A ludzie, ludzie ciągle mówią, zabij uczucia, zabij uczucia. Ludzie ciągle krzyczą, zabij uczucia, zabij uczucia. Ludzie ciągle mówią, zabij uczucia, zabij uczucia. Ludzie ciągle krzyczą, zabij uczucia, zabij uczucia. Łajajajaj, łajajajaj, łajaj. Ten jeden